La Golgota, murind pe crucea grea, pentru al meu păcat, viața Domnul și-a dat, iertându-mi vina mea, murea nevinovat. Cel prea înalt. Nu pot să-ți spun, Iisus, mai mult decât că-ți dăruiesc viața mea și tot ce am, cât timp eu mai trăiesc. Ești Domnul meu și viața mea, prin sângele de la Calvar a fost schimbată prin al său har. Prin sângele sfânt găsesc salvare, prin sângele sfânt găsesc iertare, prin sângele sunt mântuit. Când viața mea Iisus l-am primit, pe Iisus l-am Golgota, a să venim cu toți, să plângem cu amar, căci încă mai e har. Azi mântuirea-n dar, Iisus o dă prin har. De-l primești pe El, pe mielul sfânt Emanuel. Sângele sfânt găsești salvare, prin sângele sfânt găsești iertare, prin sângele ești mântuit. Când viața ta pe Iisus l-ai primit, prin sângele sfânt găsești salvare, prin sângele sfânt găsești iertare, prin sângele ești mântuit. Când viața ta pe Iisus l-ai primit, Iisus l-ai primit.